گران محترم اردن کو السلام علیکم رب العالمین، میں ہمیشہ تر و تازہ و خوشحال ساتھ ہوں۔ محترم شیخ القرآن سید امیر حسین واجہ صاحب، درس حدیث مشکات شریف شروع کی گی دعوت اوستہ پکراچے کی دوہید اسلامی ڈیٹا سینٹر مسان چوک کے مانے کی دوہید گل سرا ملاوی گا پخیبر پختونخوا کی پجانگیری کی دمدینہ مسجد سر پخوا کی اوسامہ سرا، ریکارڈنگ سردار علی اطر فروش، 0313-5086-087۔ رحمن الرحیم۔ وعن عبد العزيز بن جريج رحمه الله، دا تابعی دے او د سما و د عائشی بی بی رضی الله تعالی عنها نہ ثابت ندا۔ قال دے فرمائی سالنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، تپوس کڑو مونگ دو ام المومنین عائشی صدیق رضی اللہ عنہا نا، بیشن کان یوتر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پکم یوشی پکم سورتنو وتر بکول مزد وتر بقول رسول الله صلی الله علیه وسلم د قران نا۔ نبی بیو فرمایل قالت کان یقرو فنولا سبح اسم ربک الاعلى، د سوره فاتحه نفس به پا ول رکعات کی سوره اعلی لستو، وفی الثانیہ و پدویم کی قل یا ایوہ الکافرون۔ وفی الثالثتی قل هو اللہ احد والمعوذتین، دیوابان کسرا و فتح دوار جیدی معوذتین و معوذتین، رواه الترمیزی و ابو داود رحمهم اللہ۔ گردہ دری رکات ویترالل او دری وار پیو سلامو، نصب الرایہ کی امام زیلعی رحمہ اللہ وی ظاہر دا حدیث دا دے چی دادرے متصلو غیر منفصلو۔ کچری دا منفصل لی بیابی دا سیویلے وی چی دا رکات دوی تروال بارکی بیویلے وی چی اغذان لرکات رستو کو، نگر اول کی سورہ اعلی دے دویم کی سورہ کافرون نے، او دی اخرنی رکعت کی دری واڑ سورت ندی۔ گورا دا حدیث سندن پدی سند چه ده نو لماولی کلی دا ثابت نده، خو پنور شواهد و سرا دا حدیث ثابت ده۔ نگر دی پر کلا نا کلا مستحب طریقه دا سوره اعلا پدویم کی سوره کافرون اپدریم کی دا دری وار سورتنا۔ علامہ احمد شاکر رحمت اللہ علیہ دی حدیث تا صحیح ویلی، امام حاکم موی صحیح علی شرط شیخین ووافقہ الذہبی، امام ذہبی میسر موافقت کرے۔ نگو دا حدیث پل ضعیف دے خو حدیث دائشی بی بی حسن لشواہدی ہی، د نور شواهد د وجنا حدیث ثابت ته۔ ورواه النسائی بن عبد الرحمن ابن ابزا داغینه دا روایت نقل کړي نه، ورواه احمد و نبی ابن کعب رضی اللہ عنہ والدارمی و ابن عباس امام دارمی دی ابن عباس رضی اللہ عنہما نا ولم یذکرا والمعوذتین د یذکرا ضمیر فاعل نہ سوک مراد دے نہ سو کوئی ولم یذکرا احمد والدارمی امام احمد و امام دارمی نے دی ذکر کری معوذتین یا ولم یذکرا ابی ابن کعب ابن عباس رضی اللہ عنہما معوذتین نو ده معویدتینو ثبوت با باز روایاتو که نده راغلی خو باز روایاتو که دام راغلی گر عام ده اللہ حبیب باول رکات کی سوره آلا دویم کی سوره کافرون ادرم کی سوره اخلاص وی کالا نا کالی ده سوره اخلاص سر پدرم رکات کی معویدتینم را جمع کنی نی وعن الحسن ابن علین رضی اللہ تعالی عنہ قالا دے فرمائے علمنی تعلیم را کڑو ماتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا حسن ابن علی ابن ابی طالب الحاشمی نے او دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو سے او دے دنیا کی د گلونو نو او دا یو د جنت د زوانانو د سردارانو نه دی دی پیدا شویو پدریم کال د هجرت او د رمضان نیمتی رشویو اده بیا په یو کم پنزوس هجرئی کی وفات دی او وصل ویخ کالا عمر او چاپک یو یایم هجرهیم ذکر کړی اپا بکیخ کی دفن دی د مدینه منوره مشهور قبرستان نه او لیکي نو ما ته مسمومن چاول زهر ور کړیو ادا ګره ګیلا ګره چانه مکه وایا و يرما دي خلقو لدینو خیلو ادم ما بچو لدینو خیلو ادم ما د بچو د دې خیال نه ساتي سو چکئی انہو ماتا مسمومن دنیا کی صبر دا صبر زیده باجو ایدین دیار لس حادیث من قول لی اد دیلوی شانو دا اللہ دا حبیب صدا دا پیغمبر سام موجزہ وائے دا حسن رضی اللہ عنہ مناقیوں بانی مونگ جمعہ کی تفصیلا بیان کر الله حبيب په منبر ناسو دی جولې کې وي ان ابن ابني هاذا دما دا بچي ګوري الله بد د پزري د یو دوو ډلو د مسلمانانو په منس کې صلح راولي علي رضی الله عنه چې کله شهید شو دوی سره په زورګونو خلکو د خلافت بیعت وکړو خو چون کې دا اولاد د چاو ثم کاره صفقت دما دغه مسلمانانو ویلې ته ول پاتو کړل چې زما مشریه او امارت ته خپل کار کوي خو زه د مسلمانانو ویلې نه تیوم نو معاویه رضی الله عنه ته ارسوس پاره چې بس ما تعالی ارس درکل نددی دا امارت و میاشتی او یو لس رزیم اددی دیر شیم مناقب دی دیوی تعلیم را کڑیو ما تا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دس کلماتو اقولو هن فی قنوت الوطری چې دا به زوایم دعا به غواړم په دی په قنوت د وترو کې اگر د قنوت یو لسمانا غانې دي د دې کې ته مراد غ دعا د په صلات الوتر کې په یو مخصوص محل کې چې ولاړې ورنه رسو د قنوت لسمانا غانې وکاو دي رستو باب کې قنوت را روان دي هغه ته قنوت نازله ويا علماء د قنوت یو لسمانا غانې کړي اے د ویترو په یو خاص محل کې بدا دعا کې لکه مسند احمد کی روایت راغلی علم او یقول فی الوتر، او نسائی شریف کی دا سراغلی علمنی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هؤلاء الکلمات فی الوتر. عدل تیدا سینی دی ویلی چیز بے ویترو کی یوم آشوا میا پنیم رمضان کی بیوام بیا بے پریزم، دام یو مسلا و پا ویترو کی جدا قنوت پا کشتا کنائے اچی دینو ټول کال بے وی او کنا صرف پا رمضان نیمہ کی بے وی، نو دا حدیث مطلق دے، نو ظاہر دا حدیث وی ټول کال کی بے وی او قنوت ټول کال ویل مذهب د احناف او د حنابلو دی او دا یو قول د شوافعم دی. ا د مشهور قول د شوافع دا دی چې د قنوت تخصیص د پویترو کی د نیم رمضان. غوره خبر علماء لیکلی دا دی چې قنوت پویترو کی ټول ټول کال لے. حدیث انده اهل علم اختلاف ده چې دا واجب ده او کنه مستحب او سنت ده، او دا مسله رسول روانه چې رکونه مخکې له کورستو ده په خپل ځای راځي. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د قنوت د وجوب قائل ده. دیو جنا عامو کتابونو زمونږ د فقه دا ذکر کړی کچریچانا دعای قنوت پاتې شول نو د دې په ترک بده سجده سهو کوي. زمونږ دی علماو کې علامه ابن حمام رحم الله دی طرف ته لاړ دی چا وی په ترک د قنوت سجده د سهو نشتا ځکه هغه د دې د وجوب سره دی د وجوب قائل نه دی. نو دا ټول کال دی، نو ټول کال به سړی قنوت وای. او امام ابو حنیفه رحم الله وای واجب دی، ادا نور علماء وای چې نه سنت او مستحب دی. او هغه دعا ګوره دا وا اللهم اهدنی فی من هدیتا، اللهم اهدنی یا الله ما په هدایت مضبوط کی، امال نور مسباب د هدایت زیات کی، فی من هدیتا فی جمله من هدیتهم فغندوا غ خلقو کی چتا ور ته هدایت کړي، سمردی پلا رکھنی ا سمردی دوستان او خپل جوړ کړي، او سمرت دی قبر او خیرت سترګل مخا مخ روسته د جپای دی رحم کړي پمام رحم کی، تا ګور خپل انبیاء او اولیاء او التاس کړي هدایت دی کړو نو ما تم هدایتو کی. وعافنی فی من عافیتا، داد معافات نه نه، وعافنی او ما تعافیت را کی، اے دا مصائب و دا مشکلات و بیمارو پریشانونا، فی من عافیتا پاغچا کی چتا ورتا عفا و معافات ورکنے، و تولنی فی من تولیتا زمان کارونو متولیشی او دارا لسم کی، فی من تولیت دا غچا سره چې تدای د کارونو متولی جوړ شوی، عرب ما دې نفس ته مپریزی، و بارک لی فی ما تویت برکت واچې ما ته پاغس کی چې تا کم عمر راکړې، مال دې راکړې، اعمال او علم دې راکړې، دې کې نورم خیر او برکت واچې، وقینی شر ما قدویت زما حفاظتو کی د شر داغ نه چتی کوم فیصله کې او ته کوم تقدیر کې، فینک تقدوی بیشکت چی ته فیصله کې سچ دی اراده شي، ولا یقدو علیک او پتا فیصله نشی کېده، وی والله يحكم لا معقب لحكمه انه لا يذل من والد وی بیشک نگرزی زلیل آغا سوک چه تور سر دوستیو کی آغا زلیل نگرزی نپا خیرت کی نپا دنیا کی تبارکتا ربنا و تعالیت تبارکتا ډېر د خیر ستا په دارینو کې ربنا منسوب دی یا ربنا ځکه حرف ندا دا منادا دا او حرف ندا پکې محذوف ده ای زبونګ ربا وتعالی پورته ته اوچتیت امام نسائی دام زیات کړی اخر کې وای و صلی الله علی النبی و آله و سلم اديک اختلاف د علماو چې آیا د دعای قنوت په آخر کې درود شته کنا د نسائی شریف د دې حدیث بارک امام نو وی وی دا زیادت د پسند صحیح او حسن سره خو حافظ ابن حجر تعاقب کړو وی نه دا حدیث خو منقطع دی علماو لیکلی حدیث مرفوع کې نه راغلی او ډیرو صحابه په قنوت د وترو کې درود ویلې اور چې قنوت نازله ده پای خو په اتفاق ثابت ده ردام یاد لرئ چې آیا په قنوت د دې کې درود شته کو نه دی په لګره مونږ نیمګړی وایو کنه تاسو ته درود شریف ویلې دمو خلک درود شریف وای صحابه په قنوت تر وتر کې درود وی اخر کې وی صلی الله علی النبی و علیه وسلم وردا درودم دے او زمونگ احناف علماء چکم درود وی نو غم ثابت دے او داغی مختلف الفاظ مصنف دے ابن ابی شیبہ کی راجم دی اللہم انا نستعینوکا و نستغفروکا و نؤمنو بکا اگر الفاظ مختلف راغلی و نخضعو لکا و نخلعو و نترکو من یکفروکا تاس الفاظ راغلی اللهم اياك نعبد ولك نصلي ونسجد اليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخاف عذابك لا سلفازم راغلي ان عذابك الجد بالكفار ملحق الفاظ مختلف راغلي امام ابو داود دا حدیث په مراسیلو کې ذکر کړي امام بهقي په سنن کې ذکر کړي ابن ابی شیبم ذکر کړی دی موقوف په ابن مسعود رضی الله عنه ابن سنیم موقوف ذکر کړی په ابن عمر رضی الله عنه وګوره کاغذ کونو څو کوئی کدا وای رواه ترمذی او ابو داود او نسائی او ابن ماجه و الدارمیو رحمهم الله دا دواړه قسمه درود راغله کسو کنوت راغله کسو داوې کاوې تعالی دواړه درځي کنه چاله ورځي هه ماشاءالله دا الفاظ ما ته له وځي په ټول را غونډول غواړي که یو کینی بلکی وای په شپه خبره ما تعالی درځي سجده ته کې زاله حافظ هم نه ته ها دوړ درځي ها اځه یو لا پت پکې د غیبت نصیب وای تاله نه درځي دواړه خو غو بیا سي یو بیا خو ماشاء الله تکړه سره نو ګره سند د دې حدیث حسن نه امام ترمذی ذکر کړي او د امام ترمذی و اسناده صحیح هن امام ابو داود او نسائی ابن ماجه او امام دارمی ذکر کړي نه او قبل الفاظم ثابت دي عام درستی لکه دا غیر روایات مواردل او دا حدیث صحیح دے حسن دے مرفوع دے متصل دے او آغا چی کم دن اغی بارا کی مواردل چی آغا مرفوعن او مرسلن راغلے امام مصنف ابنی بیشیبہ کی موقوف راغلے دو عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ نا علماء کرام ذکر کرے دویما مسئلہ دیدے کے دادا چی قنوت پویترو کی قبل الرکو دے کا بعد الرکو دے تاغا مسئلہ پا کیوس رو ہوا تھا رارشی خپل بل نمبر ہی کنکنا نو احناف علماء وی رحمهم اللہ وی دا صد قبل الرکو دے امام شافی امام احمد و امام اسحاق ابن راہوے وی نباد الرکو دے او د دې امام شافعي او د امام احمد رحم الله دلیل سره محمد ابن نصر المروزی دا انس رضی الله عنه نو روایت نقل کړي وي رسول الله صلی الله علیه وسلم کانا یقنوت بادر رکا د رکو نفس به قنوت او ابو بکر او عمر حتا کان عثمان تر دې چې عثمان رضی الله عنه راغ نو د رکو مخ کې قنوت شروع کو دا امام عراقی وی اسناده جیدن ادا احناف دا پارا مضبوط دلائل لی امام بخاری رحم اللہ ذکر کی انس رضی اللہ عنوی ان القنوت قبل الرکوع قنوت بد رکوع نمخکیوی دارنګ امام نسائی ابن ماجہ ذکر کړی دی عبی ابن کعب رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتر کو نو قبل الرکوب قنوت کولو امام نسائی وی درې رکعات وتر به کول پاول کی سبح اسم ربک الاعلی پدویم کی کول ایو الکافرون ا پدریم کی کول هو الله احد و یقنت قبل الرکوع درکو نہ مخ کی به قنوت کولو نولماو لیکلی غورا خبر دادا او کثرت احادیث پدی کی راغلی چی قنود دویترو دی قبل الرکوشی خو کچا بعدوی نوی دی پارم دلیل شتا سلو آمین کچا بعدوی نسی دی علم دلیل شتا نو کله نا کله سړی کو نو تیر چې وګورو کو نو پورته شي راځي د بیا پیرا باندې کا او شروع کا که یو دې نه خطا شنو بل دی رو نی اورو او داړو کې احادیث مبارکه راغلی او ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فبالراس والعين بس خبره چې الله د حبيب نه ثابت شو د علماو په جواز کې خبره نشته د افضلیت ګوري وعن عبی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ دو عبی بن کعب رضی اللہ عنہ نا روایت تقال دے فرمائی ویو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا سلم فی الوطر چی سلام بیو گرزولو پا وطرو کی نداغین پس بیدا کلمات وی سبحان الملک القدوس پاکی داغ بادشاہ لرال قدوس چې د عیبونو نقصانات نه پاک دی. رواه ابو داود و النسائی رحمهم الله. وزاد امام نسائی دام زیاد کړي ثلاث مرات دری پیری بیوی سو پیری بیوی او یتویلو فی آخرهن آواز بی روچتولو پا دی درم زل کی نگورا ویترو پسی دری پیری داو آیا او درم زل گوازم را پورتا کا اب ایدہ سنت چا تھا یاد دی ماشاءاللہ خبر دی خطا کړی دا تا نه یاد دی دا سبحان الملك القدوس ثلاثن دری پیری بیوی یو چیلو او اخر کې به आवाज را پورته کونو او پر روایت د نسائی شریف کی د عبدالرحمن ابن ابي افزا نبیه رضی الله عنه قال کان یقول قال دې فرمای کان او نبی علیہ السلام چې وی به چې کله به سلام وګرځول سبحان الملك القدوس ثلاثن دې په ويرفع صوته بالثالثه اپدریم زل به आवाज را پورته کونو. نگر حدیث کی دا الفاظ ویل سنتم دی اپا دریم زل ویل پا دی کی جہرم دی. نگر اکم دی کی جی پیغمبر نا جہر ثابت ویل تا جہر بکے اکم دی کی پٹ دی نوال تا بپٹوے اکم دی کی وی نقل ندر آغلی دا جہر نو بیا پٹ بہتر وی. وان علی رضی اللہ تعالی عنہ دالی رضی اللہ عنہ نے روایت دے فرمائی وہ نبی صلی اللہ علیہ والہ وسلم کان یقول فی آخر وتره اوچی فرمائل وے پا آخر دے وترو کی نگر آخر دے وترو کی باز ادا وئی د سلام نفس لک پے روایت کی دا شراغلی ندی حدیث کی بیان د ذکر مشروع دے پس د فارغی دو د صلات وتر را لکه یو روایت د نسائی شریف کې دا سراغلی وای کان یقول ذلک اذا فرغ من صلاته وتبوا مذجعه چې فارغ بشو د مزنا او زیب د اړه لګولو نو داسې بیوی. علامہ سندی او خبره کړي و انه کان یقول فی اخر القیام دا به قیام اخر کې دا موید قنوت نه وګرځیدل دا وی لکه څنګه د نسائی شریف کلام کې راغلی علامہ سندی وای یا دا به په قعود د تشهد کې ودی په لګره پا تشہد کی بیوی اگر تاسوی جمعک کی دا نسائی شریفی دی کی راغلی چی دا با فارغ شنوی بی خوی دا پا دا نسائی شریف دا کم کتاب چی مونگو دی تا سنن سغرا وی دا یو بل کتاب دی اگر تا سنن کبرا وی نو بعض علماء شارحین لکی دی سر لکا سنن کبرا نو چدا کتابی لیکلو ویل علها فی سنن الکبرى سپری گئی په خبر باندې علامه سیندی خلوی سړیو کنا په خو باندې ګور علما دی او فن سره چې د فن کتابونه نه نه فن کې وسنګ چلےږي لوک په سنن صغرا کې نشتا چې دې ته سنن نسائی وای نو دې یو بل سنن لګی ته سنن کبرى وای. اتا سره مخ کې باب السجود کې او حدیث تیر شو چې دا الله حبیب بدا په سجده کې وي اللهم انی اعوذ برضواک من سخطک. ای بی بی وای مال الله حبیب صلی الله علیه وسلم لټولو په بسترنو نو لاس لاس می پز مکوال دای په قدمونو مبارک می لاس رال آپ سجدی کی نی غو قدمونو چې څنګه سجده کی او غیدا دعا کولا اللهم انی اعوذ برضواک من سخطک الله ز پناهی غوانم ستا پر رضا استاد غسینا وبمعافاتک من عقوبتک او استاپ ما فیستا د عذابنا و اعوذ بك منک پنای غوالم پتا سرد ثان ربا لا احصی ثنا ان اے سنگ سنا چتا سر وی لایک دیز داغي وسن نرم پتا انت کما اسنیت علی نفسک تد تعریف او د سنا داس قابل او لایکی لک پزان چې د خپل سنگ ویلی رواه ابو داود و ترمیزی و النسائی و ابن ماجہ